قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دا دی آیات نا دوی محصہ دا صورت شروع کی گی او دا بتر دا یوصل شپگ او یایم نمبر آیات پوری چلی گی. پا دی حصہ کی او دوی مسئلہ بیانی گی اس بات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر رشتونے پیغمبر دے نو دا پیغمبر اومنی دا دی خلاف مکوئی کنا تبا بشی. بیا پا دی کی ذکر شوی دی سلور بابونا اولنے باب ذکر کی گی یو سل درشتم نمبر آیا تفوری پدی کی او اعتراضات چی آغا متعلق دی دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر او داغی جوابات تو بیانی گی. بس مختصر بیدے سکو چی دا طول خلاصو امنی مگن تپاغی لگی بیا بے واوی چی پایات کی رازی او اعتراضات چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بانی خلقو کردی دی داغی جوابات بیانی گی یو سل درشتم آیا تفوری. پا کم یو آیات کی جی کم اعتراض ہو آغا منگواوی چی دا اعتراض دے و دا جواب دے بس خبر اخلاص شولا آسان بشی. قلو تو آئے پیغمبر من کان عدو لجبریل سوک چی دشمن وی دا جبریل علیہ الصلاة والسلام. دا اولنی اعتراض دے یہودیانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا اعتراض کرو وی تا منگ زکا نمانو او ستا منگ زکا خلافیو چی تا تا جبریل علیہ الصلاة والسلام وحی راوڑی ردیو جنا مونگ تا نہ منو او تا حق پیغمبر نہیں تا حق پیغمبر نہیں زکا تا تا وحی راوڑی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او غد مونگا دشمن دے. مفسرین لکلی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی چی اجماع د مفسرین دا چی دا آیاتنا پبارا د رد یہودیانو کی نازل شوی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وی وی کتابانی چرته وحی میکائیل علیہ السلام راوڑی وی نو مونږ به تمنه لوي خو پتابانی وحی جبرئیل علیہ السلام راوڑی او داغه سره زمونږ دشمنی ده نو دیو جن مونږ تا نه منو. وسدا جبرئیل علیہ السلام سره دشمنی ولی وا نو مفسرین واغی د پاره ډیرو جوحات ذکر کړی دی داغه خلاصه ده تستوی ما ځان لوی تفسیرونه وګورئ. یو دار چی و جبریل علیہ الصلوۃ والسلام داسې ملک دی چې هغه د سختی او د قتلونو حکمونه راوړي هغه عذابونه راوړي جنگونه راوړي په مونږ باندې هغه تنگسیاګان راوړي او دغه سي قحطونه هغه په مونږ باندې راوړي نو ردی وجینا مونږ هغه ځکنه منو او هغه وحی پتا باندې راوړي نو ستا سره موږ دښمنی ده ځکه چې پتا باندې وحی زموږ دښمن راوړي. دویم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ډیر بهترین توجیه کرکړی دا امام رازی رحمت الله علیه وای القران یفسر بعضه بعضا قران چې یو زیره بل ځای تفسیر بیانوي وای کله چې دا آیاتونه نازل شول سورۃ النحل یو سل دویم نمبر آیات کې روس وراشی قل ارتوای پیغمبر نزله روح القدس من ربک بالحق چې دا وحی دی پیغمبر تراوړی نو روح القدس یو تراوړی چې هغه جبرئیل امین دی نزله روح القدس من ربك بالحق یو چکل دغه آیات راغه او دیو ته پته ولګی در چې جبرئیل علیه السلام وحی راوړي. دغه سی سورۃ الشعراء وګورئ یو سل درې نوې نمبر آیات کې براشي و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. سورۃ الشعراء یو سل درې نوې نمبر آیات کې چی نسبت د انزال د قران کریم شو روح الامین ته چا غا جبرئیل علیه السلام نو بس دیو د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی پیدا شولا ولی سره دشمنی پیدا شولا پرون مرته خبره کړی و وای د دیو د بد عملو د وجنه د بنی اسرائیل نه پیغمبری منتقل شولا بنی اسماعیل ته نو دا وحی خو جبرئیل علیه السلام راوړل کنه نو دیو به ویل چې د پیغمبرای لایق او حقدار خلق مونږو او جبریل علیہ السلام په مونږ کې په یو کس باندې وحی را نه وړله بلکې په بنی اسماعیل کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را وړله و یاده سره زموږ دښمنی په دی واجبانی ده. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ردی توجیه دای غوړه کړی دا ډیر بهترین خبره ذکر کړی ده په دی باندې او دا د قران کریم د دغه آیاتو آیاتونه چیرېم درې تایید کړي نو دښمنی په دی باندې پیدا شوله. دغه سی علماي کرام لیکلي دي وای جبریل علیه السلام سره دشمنی پدی باندې وا وای اظهر عیوبنا للنبی صلی الله علیه وسلم وای دمغه بشرمون باندې و شرمول نبی علیہ السلام ته او دی خلکو ته مونږه وشرمولو بعد په مونږ کې هغه کارونه او چاغه دغه نه څوک خبر نه وو جبرئیل علیہ السلام راضی او په يهوديانو کې دا چلو په يهوديانو کې دا چلو په يهوديانو کې دا چلو نو مونږه وشرمولو مونږه به عزت کړلو د دیو جن زمونږ د سر دښمنی ده نو تا مونږه ځکه نه مونږ چې په تا باندې وحی راوړي زمونږ دښمن دی هغه نو دیو جن مونږه تام نه مونږ هغه نه مونږ هغه سره دښمنی ده الله تعالی د دې الله تعالی د دې شبهه جواب کوي حاصل د جواب دادي او اصل مقصد د دې يهوديانو په دې کې سو اصل مقصد په دې کې سو اصل مقصد په دې کې دا و چې د قران کې د بوتلان ثابت کړي د دین په سند باندې گزارو کړي دا همیشه لپاره د يهودو ګوره تاسو ګورئ سوچ فکر کوئ په هر زمانه کې د يهوديانو د یو منسوبۍ چې د دین کم سندي او د دین یو لوی استاذ نو هغه بدنامی علما کرام بدنامی یو لوی مجاهد دی هغه بدنامی چې دا چل کړل نن سبا په دې وخت کې يهوديان او دا غي 46 کافيران چې څومره دي هغه په مجاهدینو باندې قسمه قسم چې بدنامی لګي نو کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي د دین هغه سند چې دا په ست طریقې باندې بدنامی چې مسلمانان بدنام شي نو له تحریک طالبان پاکستان په واره کې خدای را خلق دی دا خدای را جنټان دی او دیتا چرے ہین پیسی ورکی چی پاکستان وران کئی دیو خدا پلانی ملک سر چرے لاس اغیست تیرے ہو پلانی ملک سر لاس اغیست تیرے ہو دا چرے دا پاکستان دشمنان دی پا دی طریقہ باندی بس پا یو طریقہ باندی مومنان مسلمانان مجاہدین او دا دین چی اغا کم پیشوائی اغا پس تا طریقہ باندی بدنامی نو دیو جبریل علیہ السلام پا دی الفاظ باندی بدنامی نو جبریل علیہ السلام خود طول و انبیاء علیہ السلام تا چه وحی راغوڑی دا نو دا روح الامین دے یعنی پا طول ملائکو کی دا مشر دے دا سردار دے او اللہ تعالیٰ تا روح الامین ویلے دے نو چه جبریل علیہ السلام دی بدنام که خلال چرے دین خو ختم شو دین بیا پا دین کسی شے پاتی شو بیا اغا وحی راغوڑی نو دیو دا بدنام علا گولا پا دے بندے سند چرے دا اغا بدنامای نو دا سند بدناماو شیعگانم دا کوشش کی چاگا دا دین سند بدنام کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پاغی بن عیبونه لګی زین مزان خبروی دی ته چری وی خوسی گئی چې چا د دین سند بدنامه او د دین چری غ اصل چا بنیاد بدنامه او نو تاسو پوه شئ چې په دې کې صفت د يهودیانو راغله یا يهودیانو دی ته لولې بندلې ورکړې دي په ستره قوانی دا سند چری بدنام کی اسیر په دې لپاره به خبرو کوم په دوو کارونو کې وشاته زور کوي دا ټوله دنیا چری وې ترقی کړي دا هر یو سړی په دنیا کې مخ ته زور کوي زمخ ته لاړ شم په دوو کارونو کې چې څومره شاته زور کاونه دا به کامیابی یو په سند کې او دیم په نسب کې یو په سند کې ته به داسې وایې چې ما له پلانی نه دا قرآن زده کړی دی هغه پلانی نه هغه پلانی نه هغه پلانی نه هغه پلانی صحابي نه هغه بیا د نبی اسلام نه نبی اسلام نه جبریل علیه السلام نه او جبریل علیه السلام وحی راغستی و د الله تعالی نه نو یو په سند کې شاته زور کوي په سند کې مخې ته نشي تللی چې څومره شاته تللی ستا خبر به قوي کېږي ستا علم به مضبوطېږي او دویم په نسب کې په نسب کې داسې نشي کولی چې ته وایې چې زه مخې ته کې ځم په نسب کې به شاته ځي زره پلانی نه پیدا یم هغه له پلانی نه داسې به ځي خپل نسب کې به شاته ځي نو دا کافران چې دا په ستا په دغه باندې ستا په سند باندې چې دا اعتراض کوي شیعگان د یهودیانو بچی دي هغه له دین په سند باندې چې هغه گزار کوي په صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم باندې هغه بدنامي دیر پاره چې دین سند بدنام شو بس دین ستاره مې نه لاړ ست دین چې خراب شو ختم شو نو الله تعالی جواب کوي حاصل د جواب دادې دی آیات کې الله تعالی داغي جواب ذکر کوي حاصل د جواب دار چې جبرئیل علیه السلام چې دا وحی راوړي نو دا په خپل طبیعت باندې نه راوړي دا د الله تعالی په اذن او د الله تعالی په اجازه باندې راوړي او دا جبرئیل علیه السلام چې دا کوم وحی راوړي نو دغه وحی استاسو ر کتابونو سره موافق ده او بل دا چې د دې جبرئیل علیه السلام سره چې څوک دښمنی کوي نو دا د الله تعالی سره دښمنی کوي دا د ټولو پیغمبرانو د ټولو ملائکو سره دښمنی کوي او چې د ملائکو سره دښمنی وکړي دا الله سره دښمنی وکړي خو کافر شولې کنه په دې باندې نو دې دا جبرئیل علیه السلام خو ځان نه کار نه کوي چې د پخپل وحی راوړي دا خو تعالی الله ویل دی چې ته د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی کوي خو ته د الله سره دښمنی وکړه او د الله سره چې دښمنی دی وکړه نو کافر شولې لاړلې دې دا ایمان نه خلاص شولې قل ارتوا پیغمبر من کان عدو لجبریل سوک چی وی دشمن د جبریل علیه السلام سوک چی دشمن د جبریل علیه السلام وی فانه نزله علی قلبک دې دې په عبارت کې تقدیر دې من کان عدو لجبریل دې پر جزا حذف ده نو تفسیر جلالین یو مانا ذکر کړی دا نو فل یموت غیظن څوک چې جبرئیل علیه السلام دشمنی نو هغه دی په خپل غصې باندې مړ شي الله دې دې غصې سر مړ کی الله دې تبا کی چې جبرئیل علیه السلام سره دشمنی کوي څوک یا دوی مانا ذکر کړی دا څوک چې دشمن د جبرئیل علیه السلام په هو کافر نو هغه کافر دی یا فلا جواز لعداوته دا غر دشمنی د پاره هیڅ قسم جواز نشته ری ولی ولا جواز نشته ری فانه نزله علی قلبک یقینا لگ لگ راوڑے دے اغه دا قران کریم علی قلبک استا فضل باندې نزله دا غمانه می وکړه لگ لگ راوڑے دے پدریش کالو کی د موقع او د محل په مناسبت باندې لگ لگ وحی راوڑے دا علی حلال پدرا غلی دے مخکیم دری خبره ذکر شوی علی هدم من ربهم کی علی راضی رفاره د استعلا ماندا شولې چې جبرئیل علیه السلام د بر طرف نه راغلی دی استا په او علی قلبک لفظ ذکر شوی دی نو دا استاز لته راوړی دی محل د وحی اغاز لده د دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې انبیای السلام د انبیای السلام وحی چې راغلی د انبیای السلام ته راغی په لبه نه راغلی دا د انبیای السلام زله نو د کیږي او سترګې او د کیږي په حدیث کې دا راغلی دی په صحیح حدیث سره دا ثابت دی نو زله د انبیای السلام چې راغه مشر پر بیدار وی على قلبك فانه نزله يقينا اغال لگ لگ راوړی دی د قران کریم على قلبك استا فضل باندې د اوچت طرف نه راغلی دی پاسه طرف نه او استاد عزته هغه وحی کوځ کړی دی باذن الله د الله تعالی په حکم سره باذن الله د الله تعالی په حکم سره مفسرین ذکر کړی دی مولا علی کرم الله علیه معنا کړی دی باذن الله بامره د الله تعالی په حکم سره یو بل معنا ته دغه ځکه اشاره کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علیه زمونږ استادانو باغ ذکر کوله وې دي دې کې اذن نه مراد چره باذن الله یعنی بعلمه و اختیاره و تسهیله بعلمه و اختیاره و تسهیله فانه نزله علی قلبک اغلق لگ راوړی دا قران کریم ستا پدله باندې باذن الله په اختیار د الله تعالی سره په علم د الله تعالی سره او په آسان واری د الله تعالی سره یعنی الله تعالی آسان کړیو جبرئیل علی السلام ته راتل او بیا د وحی نازلول او راکوزول دا او الله تعالی آسان کړو مولا علی قاری رحمت الله علیه وی به امره و تسیره یعنی الله تعالی او تر دې آسان واری پیدا کړو باذن الله په حکم د الله تعالی باندې مصدق لما بین یدی او دا وحی او دا قران تصدیق کوونکې دا کتابونو چې ردینه مخ کیو نو جبرئیل علیہ السلام هغه مخکینی وحی ما غرا وړی وا او د قران کریم وحیم درا وړی مصدقن په معنا باندې پوس پوی شوی ان شاء الله کنه دې ځکه کتاب استماویل مولا علی قاری رحمت الله علیه تفسیر شو ګورای انوار القران و اسرار الفرقان نو هغه ای موافقا لما بین یدیه دا تصدیقن دا مصدقن په معنا د موافقن سره دی نو مونږ الحمدلله دا اول نه شروع کړی دا دوه معنی دا کړی دی صحیح ده رښتینی کونکې هم معنا او موافقت کونکې هم او داغه وضاحت مې اعتبار بر کړی و هدن او هدایت دی تفسیر جلالین و هدن من الضلالتی او دا قرآن کریم هدایت دی گمراهی نه یعنی دا گمراهی نه دی بچکی سمالار دا تخی و بشرا و خوشاری دا زیر دی لیل مؤمنین دا پار دا مؤمنانو و بشرا بالجنتی تفسیر جلالین و دا خوشخبری ورکی پا جنت بندی لیل مؤمنین دا مؤمنانو دا پارا نو دا هدایت دی خوشحالی دا بشرا بشارت بشارت دا دو لغات پا کی منگا مخ کی ویلیو او بشارت یا بشارت هغه خوشحالی ته وای چې داغي اثرات او داغي نشانونه او داغي علامات د انسان په مخ باندې ښکار شي هغه ته بشارت وای نو دی کې اشاره شول دی ته کله چې قران کریم مؤمنان مسلمانان واوري او د الله تعالی کتاب زده کی نو دا داسې خوشاله شي چې د دیو پرې مخ باندې دا خوشحالی اثرات ښکار شي دا نه چې درس تناسي او په تندیر دورس په جاو کړی دی مار سره سکړلی ما خو نه کینه ولې بزور باندې نو خو په قلار باندې په خوشحالۍ باندې بکېنې درسته بشرا قرآن الله تعالی وایي چې دا د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ سبب دی هغه خوشحالۍ چې د الله کتاب د کېناستلې چې تا دومره خوشحاله کی چې د هغه خوشحالۍ اثرات دې په دې تندي او په دې مخ دې هغه خوشحالۍ اثرات ښکاره شي ځان به داسې خوشحاله کې قرآن ته دې ته ځان قیدي کېنه چې بیخي بس قیدي مو چا دې کې تړلې مو بشرا للمؤمنین او زیر دې او دا خوشحالۍ د لپاره د مؤمنانو خو المؤمنین خا یعنی چې ایمان پیراوړی او د الله تعالی د کتاب منلی او چا چې نه ایمان لري بس هغه اسی او توغی خو دې چې د مولای سي په کمزه کې خطا کیږي چې موږ په اعتراض وکړو وغیرہ نو بیا خو باغه با سیناسینو نو من کان عدو لله څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکتی او د ملائکو د الله تعالی او رسول هی او پیغمبرانو د غي او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام او د میکائیل علی السلامی دې دې کې سوال دراځي چې او ملائکتی هی کې جبرئیل علی السلام او دغه سي میکائیل علیه السلام داخلو نو بیا ورستو دا بیا ولی ذکر شول نو جواب دا غینه دا دی چې دا د شرافت د پاره د ډیر عزت او د احترام د پاره دا بیا ذکر شول یره زمون کړه د پلانې زمېلمانه راغلیو بیا پکې دی ګو دریو کسان نمونه وي نو دا د غی د عزت او د احترام د پاره دا غی چر نومیت کلی شي اکثر په دې جلسو کې تاسو ګورئ کنه کله چې دعوت ورکې نو زمونږ خواګه میلمانه راغلی دي او بیا وای په پلانې پکې راغلی دي نو دا پلانې د یو عالم یا پلانې شیخ سی وای مونږ چې دا کم د چا په انتظار وو سترګې په لارو نو هغه هم را رسیدلې دي نو دا خو دا ټول خلک راغلی دنیا خلک چې اجتماع راغلی خو دا هغه غنوم پکې رسره پاروي د عزت او د احترام د پاره پکې دا غنومیت کی نو قران کې هم دا غسیده چې د جبرئیل علی السلام او د میکائیل علی السلام دا نمونه چې ذکر شول نو دا د عزت او د احترام د پاره د شرافت د پاره ذکر شول نو د دیو د شرافت او د عزت د پاره دا وری ذکر کیدل په يهود باندې دا بد لګیدل نو الله تعالی غنوم بیا ذکر ک بیا ذکر ک نو کم سبانه چې کافران خپکیږي هغه ته بار بار وایي د مانځ په مسله باندې هغه نه خپکیږي خو کله چې پیدا د قانون او د دیموکراسي رد ولکه نو دا پیدا سي لګي لکه دیو د ازرونه چې بده باندې چوي وبمان پدې باندې راپاسي نو هغه مسله بیان اول په کاری چې کم په کافرو باندې بدلېږي پستی پستی مسلې خو هغه خودر چاپخي من کان عدو لله څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکتی او د ملائکو دا او رسول او د پیغمبرانو دا او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام او د میکائیل علی السلام فان الله عدو للكافرين نو یقینا الله تعالی دشمن دی کافرانو جبر او میک صحیح قول پر کې دا صاحب اللباب په جبرئیل کې دیار لسکرتونه ذکر کړی دی تاغي الته کې قتل شي بیا مفسرین لیکلی دی ډیر معنی دا مفسرین بیان کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اغه تفصیل بیان کړی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې ذکر کړی دی په کتاب التفسیر کې وای جبرئیل جبر او میک او اسرائیل او دغه سی اسر دا دلالت کوي په عبدیت باندې او ایل دا دلالت کوي په معنا د الله باندې نو معنا دا شول چې جبرئیل علیه السلام کې عبدیت او دا د الله تعالی بندو میکائیل علیه السلام د الله تعالی بندو نو دا د الله تعالی بندگان دي او هغه دی چې په دې کې عبدیت دی الله تعالی تب کې تواضع ده الله تعالی تب کې عاجزی ده ته الله تعالی خلاف نه کوي دې دې کې من کان عدو لله او ملائکته او رسوله او میکاله او جبرئیل او میکاله دا من کان دا خو شرط شو یزال دیر پر حذف دا فانه کافرون نو دا سړی کافر دی او فان الله عدو للكافرین یقینا الله تعالی دشمن دی کافرانو چې چا د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی وکړه نو دا سړی کافر شو او الله تعالی د کافرانو دشمن دی ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون دا آیات درې مخ کې آیات سره متعلق دي د دې مخ کې جواب سره د دې تعلق دي نو بیا څه مطلب دی دې آیات د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیات بینات نازل شوې دي نو څه چې وسړې دا نه مني او صرف دا عذر پیش کوي چې زما د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ده نو دا د قران نه انکار کوي او دا چې خلک چې دی غډیر سرکشه دي په تعلق باندې پوه شو د مخکې آیت سره یهود وی زمونږ د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ده اوس دې آیت کې الله تعالی وایي چې د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیات بینات نازل کړې دي نو څوک چې اوس دې آیات بینات ته نه ګوري خو صرف دا عذر پیش کوي چې زما د سره دشمنی ده زه کنه منم نو دا قرآن نه انکار کوي دا سرکشه ده بیجی نه ده ولقد انزلنا يقينا نازل کړی دی مونږه په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیک تا ته آیات احکام بینات نخکارا آیات آیاتنا بینات نخکارا مضمون والا شیخ اللہ رحمت اللہ علیہ اغا یو بہترین معنی کرے وی آیات بینات معنی دار چی پزائل پا عدالت و پا صداقت جبریل علیہ السلام باندے وی مسئلہ دا جبریل علیہ السلام وی عدل کی روانہ دا نو لقد انزلنا الیکا یقینا نازل کرے دی منگ پتا باندے نازل کرے دی منگ تا تا آیات بینات فزائل پزائل او دغسی صفا دلائل آیات صفا دلائل پا عدالت او پا صداقت دا جبریل علیہ السلام مندی پا قرآن کی دا جبریل علیہ السلام صداقت او عدالت بین شوید ہے کنا روح الامین تولے شوید ہے نو روح الامین چو تولے شوید ہے خود دا عادل دے نو آیات بجینات صفا دلائل پا عدالت او پا صداقت دا جبریل علیہ السلام مانی پر قرآن کی بیان شوی دی او بلا مانا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات قوانین دا جوند تیرولو اللہ تروی منگا تا تر علی گلی دی آیات بینات قوانین دا جوند تیرولو اللہ رتا قانون را لی گلی دی لیکل قانون دی برابر پا دی کی دانشتر چی کافران دا وی چی منگا بل پا منگ چرے بل پیش کرے دی اسملی تا اسملی طاغوتیانو تے بل اڑاندی کرے دی وی که پاس اکن وی دا قانون بپاس شی دا قانون به پاس شي چې دا الله تعالی نظام پر ملک کې نافذ کو کنه پدې باندې ځان پوی کوي پدې کې څه ججک مکوي شک پکې مکوي څوک چې دا الله تعالی کتاب منظوري ته پاس کول ته طاغوتیانو ته محتاج ګڼي دا سړی کافر دی قطعی پدې باندې دا شک مکوي چې دا سړی مسلمان دی چې څوک دا وایي چې دا الله دا قانون به اعلی نافذو چې دا جمهوریان پاس کی او دا د الله تعالی قانون د جمهوریانو پاس کول ته محتاج ګڼي دا سړی کافر دی در قرآن نے انکار کی ورضیت لکم الاسلام دین ار دے سمانہ دبیا اللہ و ما دل دا دین غورا کڑے دے ما پاس کڑے دے انشاء اللہ یوزل پاس کا وس پدی کرے بل چھ پاس کول تو ضرورت دے چاگی تے تدا محتاج گنی دے تے دیو نہیں پاس کڑے نو دا با قانون نہیں اللہ و قانون دے او تو چھ دے نہیں پاس کڑے دا با قانون نہیں چھ چھا دا خبرو کڑا دا سڑے پدی بن کافر کی دے پدی بن بی دین کی یوزے کی وضاحت کو چر دی دے کو پر سو جوہات دی سلور جوہات بن انشاء اللہ من بیان کو چھ دا سڑے ولی کافر دے پدی خبر بن سرور وجوهات دي داخل پر ولقد انزلنا اليك ويقينا نازل کړی دی مونږ تا ته آیات بینات اغه احکام احکار آیاتونه احکار مضمون والا یا قوانین د ژوند تیرولو او یا صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبريل عليه السلام باندې وما يكفر بها او انکار نه کوي دغه آیاتونه الا الفاسقون مگر نافرمان خلق الا الفاسقون مگر وتن کی د دین د الله تعالی نه الفاسقون وتنكي د دین د الله تعالی نه په خبر باندې خو شی وی مخکې تستم ابي ما كانوا يفسقون کی وضاحت کړو د فسق معنا لغوي سره معنا اصطلاحي شرعي د فسق سره او بیا فسق په څو قسمه ده نو فسق په دو قسمه معمولی خلاصې ته ویم چې دریا چیرته سبق یو او د الله تعالی د دین نه وتل د الله تعالی د طاعت نه وتل من کل الوجوه دې ته ویل کیږي فسقي کلی او دویم د الله تعالی د دین نه وتل د بعضی اجزاونه بعضی احکامات باندې عمل نکول نو فسق کلی دا صفت د کافر دی یعنی په دې فسق کلی باندې کافر متصف کیږي هغه مسلمان بیا نه او فسق جزئی دغه صفت د مسلمان واقع کیږي هغه ته مؤمن فاسق مسلمان هغه ته وایي فاسق مسلمان مخکې دې وضاحت ذکر شوی نو دې کې بس کوم معنی کوي تاسو معلومیږي کاند آیات مخکې او شاته ګورې پتر ته لګي بیا ادین مراد چې هغه فسقی کلی دی ځکه مخکې و ما یک پر بها او انکار نه کوي دغه نه الا الفاسقون مگر هغه خلق چې هغه وتلی د الله تعالی د دین نه مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې معنا کړی دا الفاسقون یعنی الکاملون فی الفسق چې هغه کامل دی په فسق کې او هو الخروج عن الطاعت او د الله تعالی د تابعداریانو نه هغه بالکل وتی دی الکاملون فی الفسق وهم الخارجون او وهو الخروج عن الطاعات ده طاعات نچری وتل او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون دا آیات متعلق دے رمخ کی عداوت د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره یعنی سوک چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره دشمنی کوي نو داغي کې خو یو دا تیر شوی خواصتونه دي او داغي سره سره دا عهد ماتون کې دا بی ایمان دي دا بی ایمان هم دے او دا عهد ما تا ان کی هم دے او کل ما عاهدوا عهدا آیا هر وخت دی لوز وکي لوز نبذو نو ماته یغیل را فریق منهم یودل دیونه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکی زیاد دیونه بی ایمان دی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکی زیاد دیونه بی ایمان دی او کلما عاهدوا عهدا دا حمزه د استفهام دا زجر د پاره ده دې دې کې دا یو مسله یاد کوي بیا قران کې به نور زوین کې راځي دا وتا سو بیا زده کړي په قران کې قانون دار چې کله حمزه د استفهام د زجر د پاره داخلي کې په واو باندې لکه دې آیات کې وګورئ او کلما عاهدوا عهدا حمزه د استفهام د زجر د پاره چې قران کې راغلي دا نو کله به داخلي کې دا په واو باندې لکه دې آیات کې وګورئ دویم دا کله حمزه د استفهام د زجر د پاره راځي ناغه په فا باندې داخليږي په حرف فا باندې سورۃ المائده 15 نمبر آیت وګورئ اف حکم الجاهلیت یبغون نو هلته کې اف حکم الجاهلیت حمزه د استفهام د زجر د پاره په فا داخله شوې ده او دریم دا چې کله په ثم باندې داخليږي ثم لکه قران کریم سورۃ یونس کې براشي یو 15 نمبر آیت کې اثم اذا ما وقع آمنتم به اثم اذا ما وقع آمنتم به نو دا درې آیاتونه شول یا به حمزه د استفهام د زجر د پاره په واو داخليږي لکه دې آیات کې کله به حمزه د استفهام د زجر د پاره په فا داخليږي سورۃ المائده 15 نمبر آیات اف حکم الجاهلیت یبغون او کله به حمزه د استفهام د زجر د پاره په ثم باندې داخليږي لکه سورۃ یونس یو 15 نمبر آیات ثم اذا ما وقع آمنتم به دا خبر اخلاص شولا راځي بلی موضوع ته او کلما عاهدوا عهدا نو کله چې لوز وکي دی لوز د دې لوز نو مراد څه شه دی نو الله تعالی وی دی او ماته یغیل را بلکې زیاد دی نو به ایمان دی ته دې لوز نو مراد څه لوز دی نو سید قطب په ذلال القرآن کې ذکر کړی دی دغه تفسیر ګورئ خا د ذلال القرآن دا د مجاهد تفسیر دی فی ذلال القرآن ډیر بهترین تفسیر دی د نظام خبره ډیره خوندوره کړی ده هغه ذکر کړی دی او نور مفسرین دا ذکر کړی دی وای او دغه سی تفسیر جلالین دا ذکر کړی دی د تاسو دغه خلاصو یم وای د دې عهد نه مراد چیرې یو عهد دا عهد الله تعالی تحت الجبل یو قول مفسرین داري او کلما عاهدوا عهدا نو دغه يهوديان کله چې لوز وکي یو لوز دره نو وذ فریق منهم ماتی بیا یو لوز ماتی دغه لوز دره یوډلر دیونه اغه لوز نو مراد کوم لوز دی مخک سات لغ د یو آیاتونو مخک ذکر شول و ایز درفا و رفعنا فوقکم الطور کله چې په الله غر د پاسه کو دیو تی لاندې راغلل نو عهد الله تعالی تحت الجبل چې دیو باندې الله غر پورته کړي او دیو د الله سره لوز وکا چې مونږه خبره منلی ده نو بیا ویل چې وعصینا نو نه وذ فریق منهم وعصینا دا قران دی بر سره مربوط کتاب دی بے رب ته کتاب نه لري ال د کې ویل چې عصوی نه کنه نو نه بده فریق منهم غلاو زمات ک دویم قول مفسرین دا ذکر کړی دی عهدهم مع الانبیاء من بعد عهدهم مع الانبیاء من بعد دا موسی علیه السلام نو ورستو د نور انبیاء علیه السلام سره چې دی کوم عهد کړو نو هغه بیا مات کړی دی تر د موسی علیه السلام نو چې ورستو څومره پیغمبران نه لګلی الله تعالی نو دیو د هغه سره دغه دوکې موکې کړې وي او دریم وی عهدهم اخیرا مع النبی صلی الله علیه وسلم اخیره لوز چې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دیو کړیو کوم لوز یې کړیو پرون درس کې تاسو ویل کنه اول ته کې ما خبره پوره وضاحت هم دته وکړه ما عرفو کفرو به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو اخره عهد دا او چې دیو دا لوس کړو دا الله تعالی سره که اخره پیغمبر راغی نو مونږ باغه ومنو نو هغه لوس یې اومات کنو او الله تعالی وی او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم دا د څه خلق دی چې کوم لوس دیو کړی دی الله تعالی دی اومات کړی دی یو لوس نه دی پالل نه دی یو لوس اخر ته نه دی رسول تفسیر جلالین یو بل طرف ته ورغلی دی اغم یاد کئ وسره پیدا بل درکې دا خبرې چې کم دا تفسیرونه حوالی دي دا ځان سره لیکي اشاره او تکوي پیدا بل درکې خامخه به ځان لګورې خیر دی وې دې دې کې دا عهد نو مراد سره علی الایمان بالنبی صلی الله علیه وسلم ان خرجه ک نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیدا کونکو موږ په غی باندې ایمان راوړو نو دا خو تاسو ته ما ویل دا خو نور تفسیرونه هم لیکل دي دا بل مانا ذکر کړی دا وای او یا عهد دیو دار چی الله يعاونوا عليه المشركين چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې ودیو د مشرکانو سره نو ودریږي دیو داله وسکړې او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې موږ دغه سره نو ودریږو د مشرکانو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینی ته هجرت وکولاړ نو الته کې لکسه وهل تکول چې وکړل نو بیا د يهوديان راوغتل چې تاسو ته موږ سره وایو خو زمونږ چې کوم دشمن دی دغه سره و تاسو ډله ناخلی دغه سره و تاسو نو ودریږي نو دیو دا لوس کړه او چې الله يعاون عليه المشركين چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف به مشرکانو سره امداد نه کوي نو بیا یو سره وک کوي نه کو سره وای کو سره په هر ځای کې سره کړه دي او روستو وداغي تفصیل په قران کې راځي مونږ به زه په ځای باندې کم ځای کې چې خبره راځي ال تک وداغي تفصیل او وضاحت وکړه دغه يهودو چې د مشرکانو سره یو ځای شول او هغه ته ډېر لاپی او یو سوبل څو کړل د نبی علیہ السلام په خلاف باندې خلک ټول وجنګول نو دیو د نبی علیہ السلام سره دا لوس کړیو چې ستا په خلاف به مونږ چا سره نه ودریو او بیا په کم ځای کې چې شاه د نبی علیہ السلام مخالفت کړی دی چې دا غینه شاته وګورنی یو لویش په دومره لري بنې نږدې بیا ته دغه يهودي چې واقع شوی دی په دنیا کې چې وګورئ په دنیا کې په کم ملک کې چې مسلمان سره ظلم زیاتې کوي هر څوک یې کوي نو دا وګورئ شاته ردی تار چې تلې د يهودیان نه راوتې دی تار دا منسوبي واغوي جوړی کړی نو دا لوز دیو کړی والله چې کله لوز وکړي دای ماته په دیو باندې هیڅ قسم باور او اعتماد نه لري په کار اوس چې کله د مسلمانانو سره دا دغه کړی دی لاړل د افغانستان نه وته لاړل وتښتیدل الله تعالی ذلیل او رسوا کړل دا دیو چې کوم لوزونه کړی دا بیا هم ماته او ماته مات کړی دی بمبارونه وکړل بیا دغه په کابل کې هم بمبار کړی دی مثال په تور باندې دا پر خپل لوز باندې ټینګ نه پاتې کیږي دا په کال پاتې شي دوه کال پاتې شي وس چې هم چخت وهی راغلی دی چې په یو ځای کې ورننه ودی بل ځای کې یو لمسې بل لمسې چې تداوک نو دا دی دا د قلاری گینه الله تعالی وی کلم دی یو خبره کړی دا غدی ماته کړی دی چې په ځای باندې پرې خنه د خپل خبره دی سرته نه رسولي او کله ما عهد عهدا نو کله چې دی لوز کې لوز نه بزه نو ماته یغی در فریق منهم یډل د غینه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې ډیر د دیونه ایمان نه لري نو دا رات شو په جمهوریت باندې شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابلګرام هغه به قران کریم کې یو سلسلور آیاتونه دي چې د جمهوریت رد راغلي دی په هغه کې صراحتن رد چې په قران کریم کې راغلي دی یو سلسلور آیاتونه دي نو بل اکثرهم لا یؤمنون الله تعالی وایي چې ډیر به ایمان دي ډیر خلک به کیسه دي به ایمان دي یو حدیث ورته صرف پیما مسند احمد کې د حدیث ذکر شوی دی او بیا په دې زمانہ باندې لک فټ کوي چې کم حق پرس خلک دي موازنه کوي چې نبی علیہ السلام دا سویل دي نو دا رښتیا شوی دي او کنه رښتیا شوی عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت دي قال داوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ فرمایل ونحن عنده او موږ د نبی علیہ السلام سره ناسو نبی علیہ السلام سو ویلل توبا للغرباء د غربا او د پاره خوشخبری ده کم چې غربا خلق دي د غیر پاره خوشخبری ده نو فقیل من الغرباء یا رسول الله به اید الله پیغمبر غربا کم خلق دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اناس صالحون فی اناس سوء کثیر اناس صالحون دا څه خلق دی ډیر نیکان خلق دی فی اناس سوء کثیر په ډیر بدو خلکو کې دا لک خلق دی نیکان یعنی بدان خلق ډیر زیات دي او دا په ډیرو کې ډیر لک خلک دي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مَن یعصیهم اکثر مما یطیعهم کم خلق کې دی مخالف دی هغه به زیات دي او تابعدار به ډیر لک خلک دي وس دا پټ کوي چې دا څوک دی نن سبا کې ټول خلق لګی دی ډیر خلک وی یاره وکړه تحریک طالبان پاکستان په حق وینو او دا دومره خلک د دیو بیا ولې خلاف دي دا دومره علما بیا د دیو خلاف ولې دي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا زموږ د حقانیت دلیل دی الحمدلله د الله تعالی پیغمبر څه ویل غربا خلکو لپاره د جنت خوشخبری ورکا وې دا کم خلک دي هم قوم صالحون دا خلک دي چې دا لږ خلک دي فی اناس سوء کثیر د دې په مقابل کې نور خلک ډیر دي خو هغه بدان دي بیا نبی علیہ السلام ویل وی مَن یُطِیعُ اکثر مَن یَعْصِیهِم اکثر مما یُطِیعُهُم سوک چی ردی مخالف دی اغا دار اغا دیر دی ردی دا تابیداران نا تابیداران لک خلق دی ردی و تایید لک خلق که و مخالف خلق بی دیر زیادی دا نن سباو گوری چی کم حق پرست خلقی کم مجاہدین دی مومنان مسلمانان دی نو داغی مخالفین دیری او داغی تاعت کون کی او داغی منون کی او داغی تایید کون کی غصی دی اغلق خلق دی دا دا حقانیت دلیل دی یو زبان دا ټول خبر نخلاصو دا به راضی دی دی کی مرته یو خبر او کله چې په قران کریم کې یو سلسلور آیاتونه دا پرد د جمهوریت کې راغلي شیخ صفر رحمت الله علی دا ذکر کړی بل اکثر هم لا یؤمنون بلکی زیات دیونه بی ایمان دی زیات دیونه بی ایمان دی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون دی آیات کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی اور رب دی آیات دما قبل سردا دی دیو د جبریل علیہ الصلات والسلام سر دشمنی وکلن واغی غټ کو پر تور سوال چا غ کو پرو په محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې ته جبریل علیہ السلام سره لګ ورانه وکړل نو د دی د غټ کو پر تور سوال غټی بی دینه تور سوال اغه غټ بی دینی دار چې په اخری پیغمبر باندې منکار وک او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نے منکار وکړ دا اللہ تعالیٰ دا طالب سره دشمنی دی وکړل دا مجاہد سره نو دا خو وړه خبره ده د دین باندې بل کو پر تور سره غټ کو پر تور په دی باندې ورسېږي فلار شي سوال ود الله دا قانون نو دا الله دا نظام نو بیا انکار کی طالب سره غواړي دا اللہ تعالیٰ قانون غواړي دا اللہ تعالیٰ نظام نو غواړي کسو کوئی چې نه دا د انډیان تربیه کیږي او غوړ روپۍ ورکوي او دا د اللہ تعالیٰ قانون نه غواړي زه د تحریک طالبان پاکستان یو ادنا پر دیمه دا ته زه ضمانت ورکوم تاسو زمونږ څومره اوریدون کې زره ته ضمانت درکوم د خپل تحریک طرف نه په پاکستان کې د الله تعالی قانون او نظام راشي د هر څه بسم شي نه به ډز ډز یت شی بم نه دا یو مولوی صاحب د دیو سره یو ډیر لوی عالم وو چې هغه او پات شوی دی الله تعالی دی د هغه قبر د نور نه ډک د دیو سره په جیل کې وو هغه ته خلق راغله او دا عیسائی والا او دغه فوجیان او پولیس رال کیمرې او توله غولې وې ته دا خبر او کا چې دا طالبان چې رقم هغه ته خودکشي وې چې دا چې دا کم خودکش کيه نو دا په دا جایز دی په اسلام کې کنه یعنی پیدایي عملیات دا په اسلام کې جایز دی کنه او ته ډیر حاضر جواب یو ډیر ښه خبره یو توکل وې په اسلام کې جایز نه دی حکم دی اسلام ته چې دا په اسلام کې جایز دی کنه دا په شریعت کې جایز دی کنه دی جایز کم دی شریعت په شریعت کې خدا نه صحیح چې کله شریعت ناپس شونه بیا په کوم ځای کې بیا دا ډز ډز خوب کې بیا نشته راکن خو شریعت نه دی ناپس زکه دا کیږي کنه او ته دا خبره او کیمرې ممرې لري کله کوی دا لري کیدا نو دا خبره چې دا پښ زره ته يم چې زه د الله قانون غواړم زه د الله تعالی نظام غواړم تر شزه تعالی دومره روپۍ در کومه چې ته به دا روپور لپاره ځان وجنی تا به په روپو کې خلک د پاسه پټ کې راشه ته دا کار وکړه ته دا کار نشي کولای نو الله تعالی وای چې د جبرئیل علی السلام سره دښمنی وکړل او د سره زمونږ بغض دی د سره زمونږ دښمنی ده دا کار کوي دا کار کوي جبرئیل علی السلام باندې اعتراضونه وکړل هغه بل غټ کو پر تور سوال د قران نه منکار وکړ په اخر کې پیغمبر علی السلام نه منکار وکړ په اخر کې نو تعریف سره دښمنی مکه او دا به بی ایمانه کی دا به بل طرف ته بوزي لاړ بشي د ایمان نه په دې کې خلاص شي ولما جاءهم رسول او هر کله چې راغی دی ته پیغمبر رسول دا تنوین د پاره د تعظیم دی تنکیر د پاره د تعظیم دی من عند الله د الله تعالی طرفنا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه الله تعالی غرا ولیګ مصدق لما معهم تصدیق کون کې او داغه کتابونو چې ردیو سره نبی علیہ السلام هم د دیو د کتابونو تصدیق وکا تصدیق باندې حقویږي رښتونی کړ ذکر دیو په کتابونو کې د نبی علیہ السلام ذکرونه چې ذکر و راغه خو رښتونی شو لغه کنه لما معهم نبذ فريق من الذين نو اوغورځاو یو ډلې دا کسان نه وتل کتاب چې ورکړل شو هغه ته کتاب څه شی اوغورځاو کتاب الله دې الله تعالی کتاب د دینه مراد تورات دی یو قول لم پسرینو داري چې مراد درې نه تورات دی یعنی تورات یې اوغورځاو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا او ظهورهم شاتر شاګانونه کانهم لا يعلمون ګوي کې دی نه پويږي یو قول لم پسرینو داري چې کتاب الله نه مراد چې تورات دې مراد دی د الله تعالی کتاب شاته اوغورځاو د الله تعالی په کتاب باندې عمل ونک او تورات تی مراد دی دا چالی کلی دی نو مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې انوار القرآن و اسرار الفرقان هغه کې ذکر کړی دی وای انه التورات مراد لرین تورات دی دغه سی تفسیر ماوردی هم دغه لیکلی دی انه التورات دا کتاب چې دی شاته وګورځاو مراد لرین تورات دی دویم قول هم دغه دوانو مفسرینو مولا علی قاری رحمت الله علیه او تفسیر ماوردی د علی کړی دی وای انه القران مراد درین قرآنی کریم تی مراد دی نو خو ست آزاد دی پکې یهودیانو په تورات باندې کوم عمل کړی او په قران باندې کوم عمل کړی د دې کې ست آزاد نشته دوانو دی صحیح شیخه اوغور دا اودیو کتاب د الله تعالی چا قران او اوغور دا اودیو کتاب د الله تعالی چا تورات او ورا او ظهورهم شاتره شاګانونه کانهم لا یعلمون گوئے کی دیو نہ پویگی دیدے کی سوال دار ازی چھ یہودیاں خود تورات اغه شات غرزول نو او دغه سی قران کریم خوشات غرزول نو شات غرزول خودی تو چھ خلق رواخ لیو دسی شات یو غرزی ندی خود اللہ تعالی کتاب چر تر سینے دے غرزول نو ردی دے سمانا د بیا چھ د اللہ تعالی کتاب دی شات غرزاو مفسرین لکلی دی و دین مراد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی وی کانت التورات امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کرے دیں کانت التورات بین ایدیہم تدیو سر التورات تیرے پلاسون کی وہ ولیکن ترک العمل به لیکن پاغی بن عمل پر خودا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نو دا اللہ تعالی کتاب بن عمل نہ کول دا اللہ تعالی کتاب تا قانونی حیثیت نہ ور کول دا دا سیدی لک دا اللہ کتاب چی طرح واخلی او شا تیرے سو غرزے دا دا اللہ تعالی دا کتاب شا تا غردول دی کانتی تورات بین ایدیهم ولیکن ترکل عمل به پاغی بن عمل پر خودن دا شات شو او مفسرینو دغه د سفیان ابن عیینه هغه قول ذکر کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دی او دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای ادرجوه فی الحریر والدیواج وحلوه بالذهب والفزه ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فكذلك النبز وی دا اللہ تعالی دا کتاب تورات چرے یہودیانو پر ریخمو کران غختیو خم مزیدار کمی سنے والا جوڑ کرو دا ریخمو او وی باز یہودیان چی کم مالدار خلقونو آغی پی دا پاس چرے دا سروزر و دا سپینوزر و چڑھائی پی کرویو پا تورات باندی دا دی دمرا داغا بیکاو دمرا خیال بیساتا لیکن داغی حلال حلال نگنل او داغی حرام حرام نگنل نو غرزول دا اللہ تعالی دا کتاب دا غدی وی اغه ذکر کیا وای ادرجوه پل حریر و دیباجی په دغه کې رانغخته او په ریخمو کې رانغخته او حلوه بالذهب والفزه سرزر او سپینزر په پارسه چړاو کړیو ولم يحل حلاله ولم يحرم حرامه لیکن دغه حلال حلال نه وګڼل دغه حرام حرام نه وګڼل امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر بیضاوی کوم دغه ذکر شوی مونږ او تاسو نن سوا سوچو چې موږ د الله تعالی دا کتاب شاته غرزول دی او کنم دی غرزول نو شاته غرزول معنا دا نه ده چې دسې راواخلي او شاته دغه سی خلک گزار کړي دی ته غرزول نه وای بلکې غرزول دا دی ترکل عمل به چې په هغه باندې عمل ونه کی نو دا د الله کتاب دی شاته غرزو خه کمیس پر یو جوړ کړي ډیر خلک چې قرآن په کور کې خو دی او مزیدار یو خه چاپی د قرآنی کریم هغه له کمیس جوړ کړي یو بیا دغه کمیس نه داسي یو چرله چرې راتاو کړی تیر غسی یو مزه تیم راتاو کړی او خه په الماری ولا جوړ کړی په الماری کې خو دی شیشو الماری ده د قرآن پروت دی خبرې باندې سکه که قرآن قسم دی راشغو پکې یو بل څه پکې ختمونو پکې صرف نه د دې حلال حلال وګڼي او د دې چرې حرام حرام وګڼي دا د الله تعالی د کتاب حق ادا کول نه ولیکن تر کل عمل به چې عمل پیونه کې دغه تباہ او برباد دی او مخ کې تاسو ته ما حدیث ویلو کم څوک چې قرآن لولي او علم وکي او په هغه باندې عمل نه کوي د دې مثال دغه مصباح دی دغه ډیوی دی چې غزان سیزی او نور خلکو ترنا کوي او حدیث کې راغلی دی کنز العمال کې روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اشد العذاب یوم القیامت عالم د قیامت په ورځ باندې بسخترین عذاب هغه عالم ته ملاویږي لا ينتفع بعلمه چې هغه د خپل علم نه پیدا و نه خلی په خپل په عمل وکي او نه کی او نور خلک ته مونږ خي چې خلک په عمل وکي نو دا اشد العذاب یوم القیامت عالم لا ينتفع بعلمه کنز العمال لسم جز کې دغه حدیث چیرې ذکر شوی نو دې دې کې الله تعالی دغه ویل چې دیو دا الله تعالی دا کتاب وګرځاو ولما جاءهم رسولنا وكره چراغ دیو تا عزتمن پیغمبر رسولن عزتمن پیغمبر تاسو چې دا خو بیا ترجمه نشنا شول نشنا نه دل کده الله بندیانو دا تنوین تعظیم د پاره دی نو د تعظیم څه معنی هر کر چراغ دیو تا عزتمن پیغمبر چې غا خیره پیغمبرو مصدق لما معهم تصدیق کوونکې او دا کتابونو چې دیو سره نبذ فریق من الذین نو اوغرزاو وی ډلې دا کسان نه او تل کتابه چور کله شو هغه ته کتابه کتاب الله کتاب د الله تعالی دا یو خبره به وکړي دې کې په قران کې اکثر یو لفظ استعمالی کی او تل کتابه او یو استعمالی کی آتیناهم نو علماء لیکلي دي آتیناهم اکثر په مقام د مدح کې ذکر کیږي او او تل کتابه دا ذکر کیږي په مقام د ذم کې امام سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان کې دا ذکر کړی دی په کتل شی وضاحت باقی کیشته دی نو دې ده کې او تل کتاب ذکر شوی دی نو او تل کتابه کې سمان شول بس اسی علم او تور په شی نه داسې لکه منطقيان دی نن سبا کې کومګ او تاسو چوکونه دا په يهوديان باندې نه پټ کوي دی نن سبا طالبان او علما او د الله تعالی کتاب پرې خېله وې تکمیله مې وکړه تکمیله لې پسو کې وکړه په دریو کالو کې قران دې پسو کې وایا په دوو میاشتو کې په دوو میاشتو کې هم بیا وې دغه د سره چې یاره کور کې ملک سره کار وې دی د روجي روجي ته به ان شاء الله وې فارغ شمه نو قران لې یو میاشت ور کړی دی او تکمیله لسو درې کال ور کړی دی سلمه او مسلمه او شرجامی او قطبی او دغه سيزونه چې وای مبزي وای هدایت الحکمت چې وای نو د غیر لپاره درې او سلور کال او دو کال د غیر لپاره شته دي خو که یو طالب ته دی ویل چې پشپک کالو کې پشپګو میشتو کې بدرې میشتو کې یار وې دی مونږ خدا درس ډیر زیات د وخت شروع نک آل د کی دوره چیرې د سر په د نه به دوره شروع شوی د هغه د سلور میشت مخ کې شروع شوی دا. نو دا نه چې د دوره مخ کې شروع کړه خوش قران چې قران له دوه میاشتې ورکی چې یو ورسته زیاتیږي نو یار په دغه باندې چیرې وړی راخیږي چې دا د څنګه چل دی دا سکل دی قران د درس خدای ورو وخت شروع هر کدا دا کتاب دا خډیر لوی عظیم شان کتاب دی بده کې خډیر علمونه دي دا د دوه میاشتو کتاب نه دی دا د دوه کالو د لسو کالو کتاب دی عمر رضی الله تعالی عنه سوره البقره په دوه کالو کې زده کړی او دغه احکامات یې زده کړی تاسو ته ماویلو امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سورۃ البقرہ پاتہ کله کی ذکر کړي موتا کی روایت تو است مخ کی ماده غی وضاحت ذکر کړي نو د الله تعالی کتاب چره مونږ تاسو مشاته ورځول په غی باندې عمل نشته د غی د ذکر د پارس ترتیب نشته په کار دار چې مونږ تاسو یاره وای وزګار نه مون د الله کتاب بغه سوق زکه چې دا در وزګار خلو کار دی کړي ته ځان وزګارې دې ته ځان وزګارې دې نور کارونه پرېګ د الله تعالی کتاب ته متوجه شه الله دی دنیا و آخرت خیسته کی نو دیده که اوتو الكتاب دیگر شده دیگر پلیت خلق نو اگر کتاب اگر علم چی اگر دیر بیکار خلق اوتو الكتاب کتاب الله کتاب در الله تعالی وراء ظهورهم شاتر شاگانونا کانهم لا یعلمون گوی که دیو نفویگی نو پا مطلب بانی پوشو لی کم عالم چی پا خپل علم مانی عمل نکی نو غدا سیدی لکه جاهل چی کانهم لا یعلمون الله وی د سیدی لکه جاهلان چی نو د دیو د علم او د بی علم دی فرق نشته دا دام جاهلان دی چې د الله په کتاب باندې چې عمل نه کوي نو دا هم دا سیدی لکه جاهلان در جاهلان په شان ته کیدی زه ته پریو کې ان شاء الله بیا و دا بل آیات لګ مشکل نه لګ بوته ذهنونه چې تازه شي